to jest RM58. Przy czym, co zwróciło moją uwagę, tak jak te pierwsze projekty i te pierwsze w ogóle realizacje, wykonanie tych foteli, to było w dość skromnej gamie kolorystycznej, to był bodaj czarny, biały i czerwony, tak w tej chwili można zamówić to w dowolnym kolorze. Czy to jest troszeczkę naciągane, czy to jest, no nie wiem, czy to właściwe takie postępowanie jest, czy to jest wbrew temu, co Roman Modzelewski zamierzał? Józku, jak myślisz? Dobre pytanie. Trudno mi powiedzieć, co zamierzał. Prawdopodobnie zamierzał, być może zamierzał stworzyć całą gamę kolorystyczną takich foteli, natomiast nie było takich możliwości ze strony przemysłu. Ja nie czuję się tutaj specjalistą od Romana Modzelewskiego. Oczywiście znam ten projekt. Natomiast ja nie jestem pewien, czy pierwsze projekty to nie były po prostu projekty z włókna szklanego i z dodatkiem tworzywa sztucznego. Natomiast to, co się w tej chwili robi, mamy do dyspozycji znacznie większą gamę produktów, znaczy tworzyw sztucznych, które da się seryjnie łatwo produkować. To wszystko, co robiono z włókna szklanego, trzeba było robić oddzielnie na tak zwanym kopycie i później jeszcze dopracowywać. Z całą pewnością dzisiaj tych kolorów jest więcej. Czy one wtedy byłyby do zaakceptowania? Myślę, że tak. Mhm. Myślę, że to, co pojawiło się właśnie w okresie odwilży, 58 rok, to jest takie poczucie wolności. Złudne oczywiście. Myśmy wtedy byli chwytani za gardło niejako z tyłu i w sposób pozornie niewidoczny. I właśnie sądzę, że przyzwolenie ze strony władz na takie swobodne formy, na to rolnictwo organiczne, ono miało przesłonić jakieś działania, które na przykład odczuwali wówczas literaci, chociażby, prawda, list 64, czy twórcy, którzy mieli coś poważnego do powiedzenia. Ale na przykład, jeśli zwrócimy uwagę na to, co się działo w sztukach pięknych, czy sztukach wizualnych, to pozornie nic nam nie zagrażało. Nikt nam nic nie kazał. Mogliśmy sobie tworzyć malarstwo abstrakcyjne. Mogliśmy mieć takie galerie jak Galeria Foksal, czy jak Galeria Boguckich. I przecież mówiono, wszystko jest w porządku, prawda? Mhm. Ania powiedziała, jak miał urządzony pokój dziecięcy. Ja przypomniałam sobie jeszcze, że był taki punkt styku pomiędzy sztuką użytkową, a pomiędzy tą sztuką nieużytkową, czyli jak się wówczas mówiło, tą szlachetniejszą. Mianowicie raz to były tkaniny, a dwa to były materiały, zasłonki, bardzo charakterystyczne, no, takie drukowane w tak zwane Picassy, albo nie tylko w Picassy, ale jakiś taki deseń, który powtarzał się i gdzieś tam nawiązywał do tego, co oglądaliśmy na plakatach, co oglądaliśmy w książkach dla dzieci, bo książki dla dzieci wszystkie były ilustrowane przepięknie. To był absolutnie nasz wkład. To nie były żadne Disneye i to nie była jakaś tandeta, kicz. Ale to wszystko też widać było w filmie. Rafał, pamiętasz, na pewno pamiętasz, bo te wszystkie filmy te pamiętasz, Małżeństwo z rozsądku. Tam jest piosenka śpiewana przez Czyżewską i Olbrychskiego. Dziś bardzo się zmienił świat, bo mamy już system rad. To też była nowość. No też była nowość i też z jakimś takim entuzjazmem jeszcze, tak? Była tam wyśpiewywana z jakąś taką jeszcze być może mniej lub bardziej fałszywą, ale radością, jakąś entuzjazmem. Natomiast no to tak jak słyszeliśmy Wojciecha Młynarskiego jeszcze nie tak kilkadziesiąt minut temu. który cieszył się z Syreny, tak, o ile dobrze pamiętam, no to był jeszcze ten okres takiego chyba jeszcze cieszenia się tego, chociaż takiego ironicznego, co nam państwo zgotowało i że powinniśmy się cieszyć z tych nowych rozwiązań, jakie nam uszykowano. No ale mówimy o Barei, o małżeństwie z rozsądku, a gdybyśmy się przenieśli dekadę, półtora albo 15 lat później, no to już by się okazało, że tak wesoło i fajnie nie było. No z Syreny to się jeszcze cieszył bohater serialu Dom. No tak, bohater serialu Dom cieszył się z Syreny. Ogólnie z samochodu cieszyli się bohaterowie, z samochodu cieszył się również bohater Alternatywy 4, ale szybko okazało się, że samochód, mimo zapewnień uczciwego sprzedawcy, okazał się jakąś totalną ruiną, która się rozsypała w drobny mak. No ja myślę, że to podobieństwa, które no właściwie jeżeli coś rzucono na rynek, to wszyscy to kupowali, rwali, wyrwali i czasami właśnie te podobieństwa mieszkań doprowadzały do scen zupełnie komicznych, co znakomicie właśnie było pokazane w Alternatywy 4. I w Zmiennikach, zacznijmy może tak od Alternatyw, no to pamiętamy rzeczywiście, że w odcinku, kiedy lokatorzy wprowadzali się do swoich nowych mieszkań, tam zaklinowali się robotnicy na półpiętrze. Jedni pomylili piętra i szafę z góry powinni znieść na dół, a ci stali przed nimi i powinni szafę wnieść na górne piętro. I któryś z nich wpadł nagle na pomysł: panowie, chwileczkę, przecież te szafy są identyczne. Wy zanieście waszą tam, gdzie myśmy mieli zanieść naszą. No to, że było później zarzewiem zabawnej sytuacji, gdzie Wojciech Siemion wyczytał jakieś miłosne listy z państwa Kubiaków. No to już, prawda, puenta tego była taka, a nie inna. Natomiast tak, to też pokazane, że to wszystko było identyczne, jednolite. No i myślę, że tutaj też apogeum tego Bareja pokazał w jednym z odcinków Zmienników, właśnie już tego tej powtarzalności, tego, że wszystko było takie samo, już robione na odczepnego. To był ten odcinek, w którym Janusz Rewiński, pijany, bohater, którego wcielił się Janusz Rewiński, był dyrektor Mroczkowski, pomylił piętra i przez cały czas był przekonany, że ma trupa w wannie. Już chciał popełniać samobójstwo, skakać z piętra bloku na Ursynowie. No ale okazało się, że po prostu pomylił piętra, a że w każdym mieszkaniu wystrój był identyczny, meblościanka, portret Izaury i Leoncja wisiał w tym samym miejscu. Stąd właśnie też doszło do tej pomyłki. On był cały czas przekonany, że jest we własnym mieszkaniu, a był u sąsiadki. Ale zaraz. Mnie się przypomniało, że ludzie, którzy mieli no, jakiś zmysł estetyczny, jakiś gust, smak, no chociażby dlatego, że się naoglądali czegoś tam w filmach zagranicznych, chcieli sobie upiększyć, ubogacić te socjalistyczne meble. W związku z tym wieszano różne rzeczy, oczywiście reprodukcje. Ale także za dzieła sztuki uchodziły plakaty. Wtedy się zaczyna moda na podbieranie plakatów od ludzi, którzy je rozlepiali. Znam wielu takich, miałam wielu takich znajomych, którzy starali się podkupić. No, niewiele to kosztowało, żeby podkupić troszkę od tych rozlepiaczy plakatów, żeby podkupić jakieś kilka egzemplarzy, czy jeden egzemplarz, czy różne. I potem to wieszano w mieszkaniach. Aniu, czy ty pamiętasz taką modę? Czy w ogóle... Pamiętam, chociaż ja akurat chyba jestem reprezentantką pokolenia, które wieszało, oczywiście mówię o swoim dzieciństwie, które wieszało w pokoju raczej plakaty, które się zdobywało z różnych pism i raczej dotyczyło to jakichś takich pierwszych fascynacji postaciami aktorów czy muzyków. Myślę, że to nie był czas, okres w życiu na docenianie dobrego designu i naszych znakomitych plakacistów. To pewnie nastąpiło długo dłużej. Natomiast jeżeli mogę jeszcze nawiązać do tego wątku związanego z identycznością wystroju mieszkań i mebli, bo przyszła mi do głowy myśl, która Taka mianowicie, która jakoś dotyczy naszego czasu i tego, w jaki sposób my funkcjonujemy dziś. I to ta prześmiewcza ocena tego, jak identyczne były mieszkania, czy brzydkie, czy ładne, chyba o tym nie mówiliśmy za dużo, ale o tym, że były właśnie takie bardzo powtarzalne. No pytanie, czy dziś jest to dużo, dużo inaczej, bo czytałam niedawno taką znakomitą książkę Natalii Fiodorczuk, nagrodzoną zresztą paszportem polityki, w której uderzyło mnie jeden z fragmentów, który dotyczy takiego wytworzonego przez nasz czas wzorca rodziny IKEA i tego, jak bardzo jesteśmy sformatowani właśnie poprzez to, jakich dokonujemy wyborów, no, które dotyczą naszych wnętrz i tego, w jaki sposób urządzamy sobie świat. I to, jak bardzo on jest podobny i powtarzalny. Nie ma w nim kompletnie nic oryginalnego, bo te wydawałoby się setki możliwości sprowadzają się w zasadzie do dość powtarzalnych wzorów rozwiązań, które można zobaczyć w niemal każdym domu, jeśli nie każdym. I też jest to pewnie dziś może bardziej efekt jakiejś takiej, nie wiem, chęci nadążania za pewnym wizerunkiem nam narzuconym, a z drugiej strony myślę, że mało kto wybiera meble IKEA, myśli o tym, że właśnie wpisuje się w narzucony przez kogoś, no nie przez państwo nasze, ale jednak przez pewną korporację model życia rodzinnego wręcz, więc myślę, że to też może ten walor rozmyślań takich bardziej socjologicznych w tym wszystkim mógłby być. Do takiego paradoksu, gdzie w czasach PRL-u, kiedy nie było materiałów, byliśmy było wszystko skazani, takie samo, a teraz jest sami nadmiar je wybieramy, i znowu jesteśmy dokładnie. Tacy sami. Proszę Państwa, to w jaki sposób wyznaczało się te wyżyny mody i te wzorce wyglądu oraz wzorce, jak należy się zachowywać, czym jeździć, opowie piosenka, która była piosenką użytą w filmie wspomnianym już dzisiaj, mianowicie Małżeństwo z rozsądku. Słowo napisała Agnieszka Osiecka, a wykonuje tę piosenkę Tadeusz Chyła. Panie Kwiatkowski, panie Kowalski, przemysł nam kwitnie buzi dać i w całym kraju słychać oklaski. Znów się spisała dzielna brać. Widzę też pana tam profil boski, panie Kowalski, panie Kwiatkowski. Dla pana huty, dla pana kioski, tylko wybierać, tylko brać. Więc jak pan żyje, panie K, czy pan interes własny ma? Czy też pan w tłoku, jak ta mysz? To zresztą nie ma znaczenia, albowiem panie, czyż mogą gniewać rzeczy te, kiedy ogólnie nie jest źle i statystycznie żyje się fest? To wszystko wspólna własność jest. Panie Kwiatkowski, panie Wiśniewski, motoryzacja na 102. Dziś nawet smarkacz, co gryzie pestki, do 4 kółek pociąg ma. Może być Skoda, może być Moskiewicz, panie Kowalski, panie Kwiatkowski. W szumie silnika znikają troski i tylko wicher w uszach gra. Więc czym pan jeździ, panie K? Czy pan już 4 kółka ma? Czy wciąż w tramwaju, jak ta mysz? Zresztą to nie ma znaczenia, albowiem panie, czyż mogą gniewać rzeczy te, kiedy ogólnie nie jest źle i statystycznie żyje się fest, to wszystko wspólna własność jest. Panie Kowalski, panie Wiśniewski, tyle pan pięknych dziewczyn zna, a wszystkie chodzą nie lichowieskim, tylko przy każdej pan lub ja. Słoneczko blednie przy kobiet blaskach, pani Wiśniewska, pani Kowalska. Każda pyskata, każda warszawska i nogi aż do ziemi ma. A jak się nosi pani twa? Czy modny kołnierz z nurków ma? Czy wciąż te króle a la mych? Zresztą to nie ma znaczenia, albowiem panie czyż? Czyż mogą gniewać rzeczy te, kiedy ogólnie nie jest źle? Grunt, że dziewczyny kochają nas, a na zmartwienia będzie czas. Bardzo optymistyczne zakończenie, ale jednak te zmartwienia towarzyszyły naszemu ówczesnemu życiu i zastanawialiśmy się, skąd wziąć taki czy inny przedmiot powszechnego dość pożądania. Kiedy powstała Emilia? Czy ktoś z państwa pamięta dom meblowy Emilia? Chyba w 70-tych latach. W 70-tych latach. Może na początku. Ja bym strzelała, że w 60-tych, ale pewnie nie mam racji. Ja strzelał nie będę, ale od razu skojarzyło mi się z Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, Stanisława Barei, gdzie też kilka scen jest przed pawilonem. Emilia, gdzie stoją kolejce. Tak, stoją w kolejce. Mi się wydawało, że najpierw ściana wschodnia powstała, a Emilia w następnej kolejności, ale nie będę się upierał, nie pamiętam tego. O kolejkach będziemy, no motyw kolejek to wielokrotnie pojawia się i w filmach, i w naszej pamięci, i we wspomnieniach, ale Józek zdradził, że jego pierwszym miejscem pracy był Instytut Wzornictwa Przemysłowego. I czego tam, jakich tam cudów dokonywaliście, bo chyba to było jeszcze bardziej takie ekskluzywne miejsce, gdzie powstawały czy prototypy, czy też czasami to, nie wiem, czy ta produkcja wchodziła na takie szersze pole. Oj, znowu bardzo złożony problem, jak to wszystko, co dotyczy tamtej epoki zwłaszcza, bo z jednej strony entuzjazm projektantów był autentyczny. Z drugiej strony wiedzieli oni, że jedna piąta z tego, co zaprojektują, wejdzie do produkcji, a reszta wyląduje w szufladach. Natomiast moją pierwszą pracą zaraz po studiach w Instytucie Wzornictwa był taki program badawczy, kierowała nim pani Sylwia Dobrowolska, gdzie myśmy mieli sprawdzić na przykładzie 1000 mieszkań w 3 różnych miastach, ale wyjąwszy Warszawę, to był Lublin, Poznań i jeszcze coś, już nie pamiętam, jak ludzie urządzają swoje mieszkania powyżej M3. Powyżej M3, to ile to było mniej więcej? To znaczy, nie, to było M3, powiedzmy M3, M4, to były powierzchnie chyba 60-70 metrów kwadratowych, 3 pokoje. Tam pojawiły się różne niepokojące dane, na przykład to, że ludzie deklarowali, że chcą mieć większe mieszkanie ze względu na dzieci, po czym kiedy je dostawali, dzieci lądowały w najmniejszym pokoju. I trzeba było w związku z tym, był taki postulat, żeby zaprojektować poza pokojem jadalnym wszystkie inne w tej samej wielkości, żeby rodzice nie mogli tam spychać dzieci. No to ale ja bardzo pedagogicznie. Tak. Ja pamiętam z kolei coś takiego, że właśnie ta moja szefowa Sylwia tak dla nas roboczo podzieliła te mieszkania na takie mieszczańskie i inżynierskie, jak je nazwała. To, co charakteryzowało mieszczańskie mieszkanie, to prawdziwa serwantka i w niej bardzo często przechowywane, czy tam uzyskane z pokoleń na pokolenie jakieś cenne przedmioty. Mieszkanie inżynierskie charakteryzowała meblościanka, w której tym, co i to, co eksponowano, to były butelki po piwie puszki po piwie, bo wtedy nie było piwa w Polsce w puszkach, i butelki po trunkach z peweksu. To miało świadczyć, że się miało dewizy, że się miało dostęp właśnie do tego lepszego świata. To mi przypomniało, że było coś takiego w tych meblościankach jak barek, który myślę, że w tych mieszkaniach właśnie tam były przeszklone. Mhm. A jeszcze jeden ciekawy program, już ostatni, jeżeli chodzi o mieszkania, był trochę później, w 80-tych latach. Przeprowadzono na Ursynowie takie badania wśród mieszkańców i wśród architektów, które z mieszkań już wtedy większych, właśnie typu M5, było najlepiej oceniane. I okazało się, że architekci wybrali zupełnie inne mieszkanie, a mieszkańcy zupełnie inne. Prawie wszyscy zdecydowali się, mieszkańcy na to, a wszyscy architekci na tamto. Argumentacja architektów była nieznacząca. Ważna była argumentacja mieszkańców. W tym mieszkaniu wystarczyło wywalić tylko jedną ściankę działową i ono nadawało się do mieszkania. No, ja pamiętam w Emilii, w domu meblowym Emilii, takie pokazowe aranżacje, tak jak mówisz o tych mieszkaniach inżynierskich i mieszczańskich. I rzeczywiście chyba to spełniały te postulaty, że jedno było tak bardziej w tradycyjnym guście, a inne było nowoczesne, czyli meblościanka. Meblościanka to było bardzo praktyczne. Pamiętam, że to było całkiem taki sprzęt, który mieścił mnóstwo potrzebnych elementów do codziennego i niecodziennego życia. No bo trzeba by się cofnąć do Gomułki i do wówczas ustalonych norm mieszkaniowych. Wypadało to 11 metrów na mieszkańca i metrów kwadratowych. I w związku z tym natychmiast trzeba było zaprojektować do tego meble, które by się do tego mieściły. Dlatego te meble są takie małe. Ale zwróćcie uwagę, że teraz też jest zainteresowanie małymi mieszkaniami. Z innego powodu. Jest dużo młodzieży, która przyjeżdża do Warszawy pracować. Oni mieszkają tutaj, są często jeszcze singlami, chcą wynająć jakieś mieszkanie, wynajmują małe. Szukają do tego małych mebli i znajdują między innymi na Klimtargu w Warszawie, gdzie jest ich pełno. Zresztą mój syn kupił sobie takie meble i to, do czego miał zastrzeżenia, to jakość ich wykonania. W związku z tym naprawił je i są w idealnym stanie. Aniu, mam do ciebie takie pytanie. Jako przedstawicielka, no tutaj już mówiłam w naszym gronie młodego pokolenia, powiedzmy. Dziękuję za powiedzmy. Nie, no bo sama kiedyś mnie poprawiłaś, wiesz? Przypomniało mi się, że sama mi kiedyś poprawiłaś, że powiedziałaś, już nie jesteś, że to nie jest to młode pokolenie. No stąd to powiedzmy, ale rzeczywiście zabrzmiało to jakoś tak nieładnie, no ale czy ty lubisz takie wnętrza? Bo przecież teraz jest moda na wnętrza, gdzie jest z pewnym trudem i wysiłkiem jest reaktywowana, o ile to możliwa, atmosfera tamtych, czy to kawiarni, czy czytelni, czy nie wiem, jakieś takie kluby są. Jest pewna dbałość o to, żeby odtworzyć nastrój tamtych lat. I ja się zastanawiam, bo ja osobiście niekoniecznie przepadam, ale może to jest właśnie ta pamięć, która nie prowadzi mnie ku tamtym latom. Aczkolwiek wiele elementów mi się podoba. Na przykład stare neony mi się podobają. Mhm. Prawda? Które były i pomysłowe, i syntetyczne, i inteligentne, co teraz jest rzadkością chyba. I ładne. I ładne. A czy ty masz jakieś takie ulubione elementy przeniesione z tamtych czasów do współczesności? Czy miałabyś wskazać, czy neon, czy jakiś obiekt, który pojawia się w klubie, czy jakieś meble? Jak myślę o swoim mieszkaniu, to jest, mieszkam w kamienicy, która jest zbudowana w latach 30., w końcu lat 30., jeszcze przedwojenna. I wiele elementów designu samego budynku, a także tego, jak te mieszkania były projektowane, udało się zachować. I ja też przenosząc się do tego mieszkania, starałam się takie jakoś projektować tę przestrzeń do życia, żeby rzeczywiście zachować te elementy, które są naturalnym jakimś elementem tego wnętrza. Ale też nie odtwarzałam tam historii. Wprowadziłam do tego mieszkania obiekty z różnych dekad. Myślę, że lata, w szczególności chyba 60., są takim okresem, który bardzo lubię, jeśli chodzi o design mebli, czy modę też. Więc takie specyficznie projektowane stoły, stoliki, czy drobne meble, jak szafki, czy jakieś komódki, czy stoliki takie nocne, to jest coś, co lubię i mam też takie meble. I one trwają w dobrym stanie? I one trwają, one są częściowo odnowione. Miałam też szczęście znaleźć w zaprzyjaźnionym miałam, czy dostać właściwie z domu moich przyjaciół po ich rodzicach kilka elementów takich, które właściwie były w bardzo, bardzo dobrym stanie, naprawdę. Oczywiście noszą ślady zużycia, ale to jest też coś, co ja bardzo w meblach lubię i w ogóle we wnętrzach lubię, to znaczy niekoniecznie muszę odnawiać wszystko tak, żeby udawało zrobione dziś, czy stylizowane na stare. No takie meble oczywiście też można kupić, ale one są zawsze uboższe o to, że właśnie nie mają w sobie historii, więc ja się w takich wnętrzach osobiście dobrze czuję. No uwielbiam neony z lat... No właściwie mam wrażenie, że te neony, które pochodzą z lat 50. czy 60., to nie wiem, może mnie pan poprawić, ale one z kolei mam wrażenie, że mrugają okiem z kolei do neonów, które można było chociażby w Warszawie czy w większych miastach kilku w Polsce zobaczyć w latach 30. na przykład, też przed wojną, więc one no, są też po prostu bardzo... bardzo dobrze zaprojektowane, więc neony zdecydowanie też, no ale już nie jako element wyposażenia wnętrza, tylko raczej jakiegoś rodzaju obiekt, który można podziwiać się nim, cieszyć. Mówiliśmy dzisiaj o tym, że te rzeczy nie były źle zaprojektowane, tylko często były źle wykonane i o tym właśnie będzie ta piosenka. Tutaj się chlapnie gipsem czy wapnem, tu się przybije klinem klin. I już futryna jakoś się trzyma, żeby tak jeszcze wepchnąć te drzwi. Dopnij to Janek, kurczę, kolanem, zgrzyta z iporek zlecą skry. Wyleciał zawias, to się nadspawa, pi razy oko, kit razy pi. Hej, rób, młotkiem przywal psiakoś, tutaj nie apteka, śmiało i siup w dziób, ważne, żeby jakoś, ważne, żeby jakoś i... Nad krzywym progiem syczy autogen, Włodek dorynny przyspawał plus. Jurek rozpruwał łomem podłogę, bo pod podłogą zostawił klucz. Chyli się ścianka prosto na Janka, który kolankiem podpiera drzwi. To nie przelewka, to nie hulanka, czterech pracuje, a reszta śpi. Hej, rób, młotkiem przywal psiakoś, tutaj nie apteka, o co chodzi? Śmiało, siup w dziób, ważne, żeby jakoś, ważne, żeby jakoś. Jacek i Wacek ci od posadzek śpią, bo im bardzo trzeba snu. Zresztą posiali gdzieś Wasserwagę i nie dowieźli im PCW. Stanisław zwinnie zjeżdża porynnie, Stefek z Witoldem w okorżnie. Czas niby rzeczka zmywa się płynnie, termin nie zając to się wie. Hej, rób, młotkiem przywal psiakoś, tutaj nie apteka, śmiało i siup w dziób. Miała być tu jakość, wyszło psiakoś jakość, no a gdzie to ci? Hej, rób, młotkiem Stefek, śmiało, tutaj nie apteka, śmiało i siup w dziób. Miała być tu jakość, wyszło psiakoś jakość, no a gdzie to ci? No one mieliśmy ładne. Ale dość powszechnie, no, prawie wszędzie można było zobaczyć neon, gdzie czegoś brakowało. Czasami nawet to tworzyło zabawny kontekst i dawało zupełnie nie taki sens, jak był w zamierzeniu projektanta. Niemniej linia, rysunek czy liter, czy rysunek plus litery, tworzyło to niepowtarzalne kompozycje. Tyle tylko, że gorzej było z świeceniem. Nie świeciły się równo. Rafale. Nie świeciły się, ale to no właśnie tak miałem wspomnieć też o takim innym, podobnym elemencie, który mi się kojarzy, ale rzeczywiście jak słyszałem o neonach nieświecące się, no to znowu przychodzą do głowy filmy w Człowieku z M3, kiedy Szykulska z Kobielą wyglądają przez okno, tam wita ich napis pteka. I teraz już nie pamiętam dokładnie, jak on brzmiał, ale też w którymś odcinku 40-latka Anna Seniuk wygląda przez okno i tam było coś z PZU chyba i było zamiast słowo ubezpiecz, tam było upiecz. Więc no właśnie takie typowe sytuacje, natomiast faktem jest tak, że te neony najbardziej na przykład mi się podobają te, które wyglądają jakby były nakreślone piórem, tak? Na przykład takie słowo jubiler. Widoczne jeszcze gdzie niegdzie i dzisiaj, ale takie też jak Relax czy Atlantic, te, które mi się najbardziej przypominają, to one z kolei właśnie jakby tak cechowała je pewna powtarzalność też czasami, ale ona była fajna, ta powtarzalność, właśnie przez to, że one wyglądały jak nakreślone piórem. A druga rzecz, która mi na przykład się spodobała jako mały chłopiec, bardzo mnie interesowały samochody i też zwróciłem uwagę na to, że loga tych samochodów, jak właśnie Syrena, czy motocykl Junak, to one też były bardzo charakterystyczne, jak na takiej, jak na przykład dolną linię postawić i one potem tak bez odrywania palca były tak te nazwy tego samochodu. Właśnie pamiętam najbardziej logo Syreny, które były na starych modelach, czy właśnie motocykli. Je też cechowała taka pewna powtarzalność, ale w nich też właśnie dało się odczuwać te właśnie taką te esencje lat 60. Bo wtedy jeszcze ludzie umieli pisać ręcznie i po prostu ta piękna kursywa, no to była podstawa. Właściwie najpierw się człowiek uczył kursywy, ale w akademiach sztuk pięknych, czy w ogóle na wyższych uczelniach plastycznych, bo to nie wszystko były akademie, teraz wszystko są przemianowione na akademie, był osobny kurs, żeby uczyć się pisać ręcznie. Ja to też pamiętam, bo też przechodziłam kurs ręcznego pisania przez 2 lata i do tej pory mi to zostało. Mówimy o mankamentach. A mnie interesuje ekskluzyw. Jaki był perelowski szczyt marzeń? Ekskluzyw taki, który stanowił znamie statusu, majątności, dobrego gustu także. Ja wymienię na początek jeden przedmiot. Radio Meluzyna. To było piekielnie drogie radio. Było wyprodukowane w bardzo niewielkiej liczbie egzemplarzy. Było właściwie niedostępne zwykłemu człowiekowi, ale pamiętam, że stało w mieszkaniu mojej dość zasobnej ciotki i to był obiekt absolutnego pożądania, ponieważ dźwięk był też bardzo dobry z tego radia. No, niestety nie było to wszystkim dostępne. Bardziej pamiętam długie kolejki, motyw kolejki będzie się przewijał, żeby kupić, zdobyć takie radio przenośne. To było marzenie właściwie każdego człowieka. A jakie jeszcze inne przedmioty ekskluzywne były w tamtym czasie? No myślę, że na pewno telewizory, początkowo przynajmniej. Natomiast co ciekawe, w latach 60. Polska w ramach podziału zadań w RWPG dostała elektronikę użytkową. I lata 60. późne, w latach 60. sklepy były zalane radioodbiornikami, z tym, że wszystkie w środku były takie same, a właśnie ich design się nieco różnił. Ten miał pokrętło z tej strony, tej z tej strony. Ten się nazywał Ślązak, a ten się nazywał Kujawiak, powiedzmy. Radioodbiornik. I rzeczywiście wielu rzeczy brakowało, ale żeby kupić przeciętne radio, tu nie mówimy o ekskluzywności, nie było trudno. Natomiast dla mojej generacji marzeniem był Radmor. To było radio zaprojektowane przez Grzegorza Strzelewicza i produkowane przez gdańską wytwórnię radarów, gdzie jako produkt uboczny, bo uważano, że to się sprzeda za granicą i rzeczywiście się sprzedawało, można było właśnie, że oni produkowali te radmory. Ja zresztą mam do tej pory jednego takiego radmora, świetnie działa. No proszę bardzo. Czyli, że jednak coś mieliśmy dobrego. W filmach, które oglądamy, obejrzeliśmy ponownie, żeby dzisiejszą audycję Państwu zaprezentować, to pamiętam, że wielkim takim ekskluzywem były wystroje salonu, prawda? Salon, czyli ten reprezentacyjny pokój, już mówiliśmy o tym, że były narożniki, że były meblościanki albo serwantki, ale ja pamiętam też taki stół jamnik, który się pojawiał w każdym domu. I to też się pojawia w filmach. No stół, że ten stół, to ja jeszcze chyba z dzieciństwa pamiętam, że jak trzeba było, że była większa liczba gości, to trzeba było pomóc tacie i ten stół rozłożyć tak, żeby był jeszcze bardziej... większą powierzchnię zajmował. Tak, ale jak... To chyba nie ten, bo te jamniki były małe, niskie. Jamniki były małe, natomiast tak, ja nie wszystkie, no wiadomo, nie każdy obcował z tymi tych elementów, bo bardzo wiele rzeczy było na przykład tylko znanych. Ktoś kolega miał na przykład, tak? U nas nie było, u nas było coś tam innego, natomiast chyba jeszcze nie zdążyliśmy wspomnieć a propos tego wystroju mieszkań. Nie wspomnieliśmy o ważnym elemencie, czyli o serialu 40-latek i o tym, jak państwo karwoscy postanowili zaszaleć i to swoje mieszkanie w bloku przy ulicy Pańskiej. No tu właściwie jakby motywacja była bardziej prestiżowa, tak? Oni mieli urządzić wielką kolację, na którą mieli zaprosić w ramach rewizyty dyrektora Powroźnego, którego wcielił się wspaniały Ryszard Pietruski. No, jak pamiętamy, nic z tego nie wyszło, gdyż kolację w tym samym czasie urządził ważny minister i wszyscy zaproszeni goście się udali gdzie indziej. Zostały im tylko te łuki, zostało im tylko to okienko takie, jak do podawania, takie do wystawiania sków, do podawania z kuchni jedzenia czy napojów. No, docenił to ich przyjaciel, sąsiad Karol, któremu się bardzo właśnie spodobały ich nowe rozwiązania. No, ale jak się później okazało, zdaje się, że i funkcjonowało czerwony maluch i łuki Karwowskiego, które im taki ekstrawagancki dekorator wnętrz, który przyszedł, on miał być taką parodią Wowo Bielickiego, nazwali go w tym filmie Iwo Czarnecki, żeby nie było żadnych wątpliwości. No i co? I z takiego M3 zwykłego z drzwiami on im wyrżnęli im wszystkie dziury robotnicy i mieli łuki. No i jak pamiętamy tę drugą serię w latach 90. No to tak sobie już pozostawili i tak było i tak mieli, ale zdaje się, że to też chyba wpłynęło na gusty i na to, co później Polacy robili, bo przecież nie zapominajmy, że jednak to, co się działo w filmach również, tak, bardzo wpływało na to, co potem społeczeństwo robiło, czy jak sobie urządzało życie. No, ja obejrzałam w ramach repetycji, obejrzałam Polowanie na muchy. Tam jest taka scena partii bardzo takiego no, ekskluzywnego, tam tylko sami artyści, reżyserzy, no właściwie high life, wielki świat perelowski jest zaproszony, w Nieporęcie to się odbywa, to partii i moda, wygląd tych dziewczyn, kobiet i mężczyzn był bardzo charakterystyczny, na przykład proszę państwa, jak wyglądał artysta? Artysta mógł mieć troszkę dłuższe włosy, mógł, a nawet powinien mieć brodę. Tak troszeczkę był swobodnie ubrany, cecha charakterystyczna, apaszka. Nie krawat, tylko apaszka. To po prostu taki wzorzec artysty. Jeszcze był ubrany na czarno. To też, ale czasami był kolorowo właśnie. I taki wzorzec artysty funkcjonował we wszystkich tych filmach. Przecież... No przypomnijmy chociażby bardzo jaskrawą postać, tu wrócimy do filmu Chmielewskiego, od razu skojarzył mi się, tam zagrał go Zygmunt Apostoł. To był ten nieznany nam z nazwiska artysta, który jeździł tą starą syrenką. Też był ubrany bardzo ekstrawagancko i szukał elementów do swoich prac na śmietnikach, tak? Jest ten słynny nośnik do dreblinek, którego szukał Jerzy Turek. I tam też był to, on z kolei był ubrany niechlujnie, ale miał oczywiście brodę, ubrany był ekstrawagancko. No i w równie ekstrawagancki sposób poszukiwał elementów do swoich właśnie, do swoich prac wystawianych później w Zachęcie. Tak, Jelko, a nie mówiliśmy jeszcze nic o odrzutach z eksportu, a to dopiero były obiekty pożądania. O, no właśnie, to były obiekty pożądania, które sprawiały, że kolejki się ustawiały bardzo wcześnie rano, a czasami nawet istniało coś takiego jak kolejka społeczna. Czy państwo pamiętają? Lista społeczna. Tak. Lista społeczna. Na której należało się podpisywać, z tego co pamiętam. Józko, powiedz. Stałem w takiej kolejce, jak miało nam się urodzić dziecko i potrzebna była pralka. Dwie noce. Ty stałeś w nocy, czy miałeś zmienników? Nie, no zmieniałem się oczywiście, ale ważne było, żeby w pewnych godzinach podpisywać się na liście, że się jest. Ale co to były te odrzuty z eksportu? Odrzuty z eksportu bardzo często były to, zwłaszcza w czasach Gierka, produkty wykonywane w Polsce, ale na przykład dlatego, że coś tam było jakoś z jakością nie tak, nie były przyjmowane przez komisję odbiorczą tej firmy, która zamawiała. Bardzo wiele było na przykład z Ikei mebli, typu słynne kontiki, takie fotele składane, ale też takie zwykłe meble, które znane były w Polsce i produkowane, Ale były przeznaczone na eksport, żeby dostać dewizy. W Polsce ich nie było, znaczy nie było ich normalnie w sprzedaży w Polsce. Można było je sprzedać na przykład za dolary. W związku z tym tylko te serie, które były, które miały usterki, szły na polski rynek. To były odrzuty z eksportu. A przypomniały mi się jeszcze peweksy. Aniu, czy pamiętasz coś takiego jak peweks? Oczywiście, że pamiętam peweksy i też pamiętam pamiętam emocje dziecka, które w tym peweksie widziało, widziało przedmioty, których nigdzie indziej nie mogło zobaczyć. Przypomniałaś teraz absurdalna dosyć historia, ale ona wiąże się z peweksem. Jest to bardziej historia spożywczo-gastronomiczna niż związana z przedmiotami. Mianowicie właśnie z tych powodów, o których mówię i o których rozmawiamy, też takiej niedostępności. Doskonale pamiętam moment, w którym w tymże peweksie ktoś ze znajomych moich rodziców, kto dysponował chyba nawet jeszcze bonami, a nie dolarami, no bo była też taka waluta wymienna i taka formuła płacenia, kupił mnie i mojemu bratu po batoniku. Jeden z tych batoników nazywał się Mars, drugi nazywał się Snickers. I pamiętam jak dziś, jak długo przez właściwie cały dzień chyba żuliśmy te czekoladki, wymieniając się co jakiś czas. No i żując je po jakimś mikrokawałeczku prawdopodobnie. Drogocenne przedmioty jak z innego świata. I rzeczywiście brzmi to bardzo śmiesznie, ale mam to bardzo, bardzo dokładnie zapisane w pamięci, całą tą sytuację i ten jakoś takie emocje dziecka związane z obcowaniem z czymś, z czym na co dzień nie ma się do czynienia. Ja właśnie bardzo chętnie uzupełnię tę historię. Dlaczego? Dlatego, że tuż koło mojej dawnej szkoły podstawowej, która już nie jest dawno podstawówką, był właśnie peweks. Myśmy do tego peweksu oczywiście też bardzo często chodzili popatrzeć sobie właśnie na batona Mars, popatrzeć sobie na napoje w puszce. Te sklepy też miały specyficzny zapach, tam pachniało właśnie czekoladą, Toblerone, wszystkim tym, czego dzisiaj mamy nadmiar na każdej stacji benzynowej w mikrosklepiku. I też pamiętam, bo udało mi się kiedyś dostać na Mikołajki właśnie baton Mars, to pamiętam, że on był krojony na bardzo drobne kawałeczki w klasie, żeby każdy mógł skosztować tego specjału, tego zagranicznego batona. A żeby uzupełnić to, ten gastronomiczny wątek, to u mnie z kolei było inaczej. Dostałem kiedyś 25 centów. Tyle, ile kosztowała puszka napoju. Powiedziałem o tym w tajemnicy jednemu koledze, choć na dużej przerwie kupimy sobie napój z puszki, będziemy super goście, bo sobie wypijemy. No i on też komuś powiedział w tajemnicy i na dużej przerwie już szedł za mną wianuszek kolegów, każdy chciał łyka. Oczywiście byłoby wielkie obrażenie się, gdyby każdy się nie napił. No i nici było, bo nie napiliśmy się aż tak dużo, ale każdy skosztował, ale to było coś. Ale z designem jeszcze tylko tak kończąc, żeby nawiązać chociaż do designu, no to przecież prawie każdy chłopiec w moim wieku kolekcjonował puszki po piwach, po napojach i ja miałem też pełną ścianę tych puszek. No było to elementem designu naszego pokoju w latach 80. Także tutaj możemy tak zamknąć te historie gastronomiczno-peweksowskie właśnie z designem je połączyć. Tak, pamiętam puszki, które dekorowały czy to meblościanki, czy to właśnie jakieś półki. No świadczyło to o światowości właściciela. Oczywiście nawet często zawartości tych puszek ktoś nie próbował. Żyliśmy marzeniami, proszę Państwa, i teraz będzie piosenka o spełnionym marzeniu. Wszystkie mówią miło sobie, zajmijcie się wreszcie rolą. A jo wiecie, mądre chłopi, że buduje se samolot. Jo będzie swoją brykę, mają inni wołgi czarne. Jo ze starą zaś na weekend samolotem se nadwarne. Jak się łoprę, każdy wie, nie przełodaczy, nie przełodaczy nijak nie. Prezes ołtys, sekretarz, prasa, radio, kobita, jak się łoprę, to nie. Konia dzisiaj nie podkuję, nie na zaszczyt pójdę z krową. Czasu nim pobuduję telewizją kolorową. poszło będzie jak w niedzielę. W burcie zaczną złazić chłopy, patrzą ponorowy jeleń, a po inne antylopy. Jak się oprę, każdy wie, nie przełonaczy, nie przełonaczy nijak mnie prezes ołtys, sekretarz prasa, radio. Kobita jak się oprę, to nie. Cięgiem radzą mi wokoło, wejrze zasień coś pod lasem. Jak mam siać jej za stodołą, właśnie robię kryty basen. Chociaż wykną mnie kobity, tu i ówdzie skryślą z listy, to powiedzą choć heretyk, lecz na ciele przecie czysty. Jak się oprę, każdy wie, nie przełonaczy, nie przełonaczy nijak mnie prezes ołtys, sekretarz prasa, radio. Kobita jak się oprę, to nie. A tymczasem ty z postym bym, ja się trudzę, ja się wiedzę. Władek tym, co za zakrętym właśnie mi przyłożą wiedzę. Ja tam krzywdy nie pamiętam, nie chcę, łożę szczęściu, włożę, skończę pracę, to po święta pójdę. I mu też przyłożę. Jak się oprę, każdy wie, nie przełonaczy, nie przełonaczy nijak mnie prezes ołtys, sekretarz prasa, radio. Kobita jak się oprę, to nie. Jak się oprę, każdy wie, nie przełonaczy. To była piosenka o marzeniach spełnionych no, w taki sposób, jak się dało, czyli rękodzielniczo, we własnym zakresie. Mi się wydaje, że nieraz usiłowaliśmy naśladować to, co widzieliśmy gdzieś tam w kinie czy w pismach, bo przecież czasami dochodziły do nas odpryski, ślady tego, co się działo na tym dalekim i wymarzonym zachodzie. Ale mieliśmy swoje własne osiągnięcia i mówiliśmy już o plakatach, mówiliśmy o wzornictwie. Jeszcze chciałabym, żebyśmy wspomnieli o typografii. Pismo Ty i Ja, pismo, które w tej chwili święci kolejny triumf, bo jest pokazywane, wystawiane zarówno z powodów grafiki, jak i łamania stron, jak i właśnie ze względu na inteligencką zawartość. No, fantastyczne pismo, muszę przyznać. I jest tam parę rzeczy, które mnie wstrząsnęły. Zresztą mam sporo skanów z tego pisma, pokazuję studentom. Pierwsze to, że jest to pismo pełne reklam. To są reklamy kosmetyków, reklamy przedmiotów takich jak czajniki do herbaty, czy takich przedmiotów do użytku w domu, ubrań. I w tym systemie antykonsumpcyjnym mamy nagle pismo, które propaguje życie konsumenta. Oczywiście ma ono inną szatę graficzną niż zachodnie i bardzo dobrze, bo teraz jest właśnie podziwiane przez moich kolegów zajmujących się historią projektowania, dlatego że nie naśladuje żadnego z tych magazynów takich lifestyle'owych, amerykańskich, angielskich czy niemieckich, a wykorzystuje po pierwsze twórczość artystów. Każda okładka jest projektowana przez wybitnego artystę. Ale jeszcze tam jest jedna wspaniała rzecz, która po prostu no, wali na kolana ludzi, którym o tym mówię na Zachodzie. Tam są bardzo długie streszczenia filmów, których nasze kino nie pokazywało. I do tego są te stills, prawda? Tak, tak. Kadry z tych filmów. I w związku z tym ja nie mogłem obejrzeć tego filmu w kinie, ale mogłem przeczytać na kilka dużych stron streszczenie z fragmentami dialogów i obejrzeć zdjęcia. No przecież komu by to wpadło do głowy? No, to Stanisław Lem miał taki pomysł, żeby pisać recenzje z nieistniejących książek. A tak, oczywiście. Pomysłowy artysta, twórca. Jeszcze jest jedna rzecz, której nie powiedzieliśmy, a może warto byłoby choć parę słów. Mianowicie dekada Gierka i paszporty. Dlatego, że do tej pory myśmy mówili o tej opresji i o tym, że właściwie widzieliśmy coś w jakichś magazynach, ale w 70-tych latach można było dostać paszport na podstawie swojego konta w banku albo zaproszenia z zagranicy i na przykład pojechać sobie za granicę w czasie wakacji i popracować, a potem ruszyć w Europę. Ja z moją żoną tak właśnie robiliśmy. Ale wracało się, mając na przykład jeansy Levi'sa, którym się szpanowało, albo właśnie jakąś koszulkę polo, albo przenośny radioodbiornik, o którym wspominałaś, że tutaj trzeba byłoby po niego stać w kolejkach. I w jakimś sensie myślę, że Polacy się wtedy nauczyli przedsiębiorczości. I jak porównuję, co się działo w NRD po 89 roku i w Polsce, to w Polsce ta młodzież, która przez poprzednie 10 lat, znaczy w latach 70. mogła wyjeżdżać, nagle ruszyła, żeby zakładać własne małe przedsiębiorstwa albo większe, nagle po prostu ruszył wielki, czy drobny, wielki biznes. No proszę. A to w filmach było widać? No właśnie, ja tutaj chciałem troszeczkę do czegoś innego nawiązać, do tej naszej tęsknoty, do naśladowania. Tutaj właśnie o tym, o czym mówił mój przedmówca, czyli o tych recenzjach filmów, które nie były wyświetlane w polskich kinach. Ja sobie przypomniałem... Przepraszam, to były streszczenia. Streszczenia filmów, jeszcze okraszone fotografiami. Właśnie sobie przypomniałem, niedawno kupiłem sobie taką książkę o Jerzym Wróblewskim. To był chyba najsłynniejszy i najpłodniejszy autor przedwcześnie zmarły polskich komiksów. I z tej książki dowiedziałem się bardzo właśnie ciekawej rzeczy. Jerzy Wróblewski, który rysował w takim stylu zachodnim, okładki jego komiksów coraz to dalsze już, zwłaszcza w drugiej połowie lat 80. właśnie Żbików, które rysował, gdyż on później już te serie właściwie zmonopolizował, wyłącznie on rysował te Żbiki, no to na okładkach zaczęło roić się od zachodnich samochodów, od pięknych kobiet, od bandytów z pistoletami. No i co się okazało? Ktoś zrobił niewielkie śledztwo i okazało się, że okładka do jednego z komiksów pod tytułem Jaskinia Zbójców, gdzie mamy Mercedesa, mamy biegnącą kobietę i mamy mężczyznę z rozdziawioną paszczą, okazało się, że właśnie Jerzy Wróblewski skorzystał z, być może było to z tego czy z innego pisma, właśnie z recenzji, z opisu filmu okraszonego zdjęciami. Okazało się, że to, co przeniósł na okładkę, to ta duża twarz mężczyzny to jest Charlton Heston, a kobietą biegnącą jest Genevieve Bijord, a on właśnie skorzystał z tych fotografii, które były załączone do recenzji i w ten sposób przynajmniej próbował przenieść trochę tego zachodniego świata, tu i ówdzie jeszcze dorysował gdzieś wieżę Eiffla i tak dalej. Także właśnie tak nawiązując do tego, co te odpryski z zachodu, które do nas docierały, no to również właśnie potrafiły znaleźć gdzieś, zostać skanalizowane właśnie chociażby w formie okładki do komiksu, jak się okazało właśnie po śledztwie, czy tak inspirowane i to stricte zdjęciami z zachodniego thrillera. Ciekawe, że najbardziej taką charakterystyczną sceną, którą chyba każdy zapamiętuje oglądając filmy PRL-owskie, to jest jeden obieg naprawdę powszechnego pożądania. Ciekawa jestem, czy ktokolwiek was zgadnie. Chodzi mi o papier toaletowy. O, oczywiście. To znowu wracamy do Nie lubię poniedziałku, do papieru toaletowego. No, Bareja również oczywiście, nie wiem czemu teraz, może zostańmy przez sekundę przy Barei. Pan to zna z filmów, a ja z rzeczywistości, no właśnie, tym się różnimy. Nawet to, że no ja jeszcze byłem mały, co prawda stałem w kolejkach jako kilkuletni chłopiec, niewiele to pamiętam, no ja przeżyłem PRL jako kilkuletni chłopiec, więc jakby też troszeczkę z innej perspektywy na to patrzyłem, natomiast przypomniał się od razu Gustaw Ludkiewicz, który uroczyście z namaszczeniem wręcza w podzięce Stanisławie Celińskiej rolkę papieru, mówiąc proszę. No ale też chociażby ta scena z Nie lubię poniedziałku, kiedy pani musiała pilnować niesfornego syna milicjanta i krzyczała proszę, ale kiedy tu już papier wykupują, się skończy. Tak, wykupują, kończy się. No ale też się skończyło dobrze, bo pani kupiła, oczywiście ubrana w kolorową, piękną sukienkę, kupiła papier, jeszcze starczyło dla pana milicjanta, zostawiła mu rolkę. No ale faktem jest, że także on urastał do rangi towaru tak luksusowego, tak?